بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب اتباع الجنائز من الإيمان. دا باب ده چه جنازه پس روانه دل او جنازه لتلل ده ایمان شعبه و حصه ده. مصنف رحمت الله علیه سمرا مخ کی تراجم چه ذکر کنی ده شعب الایمان، نو اوس ختمه ای پدی بانی چه باب اتباع الجنائز من الایمان. ذکر انسان اخیرنه حالت داده چه ده دنیا نلار شی و جنازه بیا کیگی، نو براعت الاختتام ذکر کئی چه کم ابواب چه ده شعب الایمان سره تعلق ساتلو، نو پدی ترجمه بانده اغا مصنف رحمت الله علیه ختمه ای پدی بانی مقصود و غرض داده کی ایمان کی زیادت او نقصان راضی. ذکر جنازی لتلل نام دی ایمان برخا شعبه و حصه ده. نو ایمان زو اجزا شو، او کم شی چی زو اجزا وی او قابل دی زیادت او نقصان وی، اجزای چی پورا کی گی نو دا کامل او پورا وی، فاقی که چی سمرا نقص او کمی راضی دی مرتبه که نقص او کمی. وبه قال حدثنا احمد بن عبد الله بن علي المنجوفي. لذني كو منجوف نمي وما اغلد عن نسبت فيه. قال حدثنا روح ابن عبادة البصري. تبارك اهل علم مي ثقة فاضل او تاك ددو جرح کړي په دبان دي توعن کړي او غیله اعتبار نشته قبول نه نه. دی وجن عبد الرحمن ابن مهدی رحمت الله علیه شکل ده جرح او تضعیف کړي، ځکه په یو سند کې دله وهم او خطا واقع شوی و. نو امام زهبی رحمت الله علیه پسیر او اعلام النبلاء کې وی وهذا تعنت وقله انصاف في حق حافظ قد روى ألوفا كثيرة من الحديث فوهم في إسناد، فروح لو أخطأ في عدة أحاديث في سعة علمه لغتفر له ذلك. قرأ يو حديث كذل وهم وخطاوا كيشوين داغيد وجناه فدبان دتوعن كول جرح كول كلام كول داخو يزد وعناد ده أو بإنصافي ده چې دی یو حافظ په حق کې چې هغه د زرګونو احادیث راوی دي او په یو سند کې خطا شو نو توې چې دی مطعون نه. روح ابن عباده چې څومره کثرت سره احادیث روایت کړی دي نو دا خو لا په یو سند کې خطا ده، که په ګڼو احادیثو کې خطا هم شي نو دا هم دله معاف دي، ځکه د چا چې علم ډېر وي نو خامخا په هغه مقدار سره د هغه په خطایانو کې هم سیواوالی راځي. اوس یو راوی دی قلیل الحدیث ته نداغه نه چې لږ غلطیم کیږي محدثین غرضه جرحه پی کوي، او کنه کثیر الحدیث راوی دی د روح ابن عباده په شان چې زرګونه احادیث نقل کړي، نو که یو سند دو سند لس دولس کې خطا شو نو دا داغه د فاره معاف دي، او پرې باندې په اهل علم جرحه نه کوي، نو په دې چې جرحه کړي را جرحه به ضایع ده. قال حدثنا عوف، عوف مراد عوف ابن ابي جميل دی چې د قدري او شیعه ومخي من ذكر كله. فالرواية عن المبتدع كي مقدمة سي مسلم كي مموي او دلت بصحي والبخاري كي من ذكر كله شدر أسل فرواية دا مبتدع كي أغا مبتدع كي فخفل بدعات سر خارج عن الملة نمي مسلمان ليه وبدعات كي مبتلا ده ندد الصدق لبكتيشي ندد أمانة داري لبكتيشي كي كلا ده صادق اللهجة ده أمين ده نو روایت به قبلیږي اگر کدی روایت سره د بدعت له تشهید او تایید ملاويږي بغیر د دې فرق نه چې دا مبتدع داعیه دی او غیر داعیه دی خپل بدعت نه رابلل کوي کنه کوي دا مونږ ویلو د ریسان د محققین او اهل علم رائے دا او دا غی مذهب دی او پدې باندې سنیع د شیخین او دلالت کوي د بخاری او مسلم دا رکن د نور نقاد او جهابذت العلماء نعوف ابن ابي جميله اقدري او شيانه عن الحسن ومحمد حسن مراد حسن ابن ابي الحسن البصري او محمد ابن سيرين مصنف رحمة الله عليه دا حديث سنگ دخل استاذ منجوفين اوريدن لين نو پا اغا ترتيب بانده دا حديث روايط کرده ورن حقيقت او نفس الامر كي دا حسن بصري سماع دا اهل علم دا راجح و صحيح قول مطابق دا ابو هرير رضي الله عنه ندا ثابت او دا محمد بن سيرين دا مصنف دا حسن بصري سماع سيدا نو اصل اعتماد د مصنف رحمت الله علیه پر روایت د محمد ابن سیرین ده او د دې ګڼ نظائر په صحیح کې موجود ني ورو په دې سند باندې مصنف رحمت الله علیه رسو حدیث به ذکر کوي د موسی علیه الصلاه والسلام د قصه بارکه چې کہانی جن جامع تختولې وي غسل کولو په یو کہانی جامع کې خو دې بنی اسرائیل په هغه باندې دا عیب لګولو چې په دې کې بیماری ده لکه زمونږ له غسل کوي نو کانی چې جامع او تختوري موسی علی السلام او پس رسول له دونه ومن دی وای ثوب الحجر ثوب الحجر جامع راکا کانی یې غټي مال خپل جامع راکا غټه روانه وتر دی چې بنی اسرائیل یې وړل سره ودرې دا هغه موسی علی السلام او کتو قسم وکړو چې د په بدن کې صحیح نشته دا خو حیانات دې ته لري چې دې غسل کوي وګور حدیث ته تفصیل او وضاحت به رسو راځي دارنګ په بدء الخلق کې به حدیث ذکر کی هغه د عوف ابن ابي جميله په سند باندې چې غير حسن او محمد ابن سيرين نه او د ابو هريره رضی الله عنه نه اعتماد په دې ټولو کې په محمد ابن سيرين نه ذکر هغه نه سماع دا هغه سماع د ابو هريره نه ثابت تا او هر چې حسن بصري سماع نه ده ثابت خدا د مصنف هغه کمال تقوا دا انتهائی احتیاط د روایت څنګه د استاد ناوریدل د لخپته د حسن بصری سماد ابو هريره نه ده ثابت خو به په غو ترتیب او هغه انداز باندې را نقل کړي ابو هريره رضی الله عنه وی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال من اتبع جنازه مسلم ایمانا واحتسابا څوک چې یو مسلمان د جنازې سره لاړو په داسې حالت کې چې د مؤمن له ایمان په حالت کې او له د ثواب طلبګار نه د ثواب په نیت لاړو ایمان هم پکې د ثواب په نیت هم نه وکانا معه حتا یصلى علیها یا حتا یصلی علیها وكان معه او د دې مسلمان سره یې معه ضمیر د مذکر شي نو بیا راځي د مسلمان لا وكان مع المسلم او په بعض نسخو کې راغلي دي وكان معها او د دې د جنازي سره وي حتى يصلي عليها تر دې چې د مذو کې په دې جنازي باندې یا حتى يصلى عليها تر دې چې د مذ ادا کړي شي په دې جنازي باندې يصلي معلومة صغرة لباب إفعالنا يا يصلى مجهولة صغرة فالدوار معنى تصور إليه ويفرغ من دفنها أو خلق فارغ شي بدفن لدي جنازينا يا ويفرغ من دفنها دا کس دا مسلمان فارغ شي د دفن د جنازې نه لیکن یفرغو او یفرغ دواړه راغلي فإنه يرجع من الأجر بقيراطين ليقنن دي واپس کیږي په اجر سره په دوو قیراتونو دو قیرات اجر بدل ملاوشي كل قيرات مثل احد هر یو قیرات چې ده دا په مقدار د احد غر ده چې د مدینه په خوا کې شمال طرف لده او غټ غر ده احد ور لوي په دې اعتبار و چې ځان له یوازې نه خوا کې ور سره نور غرونه نشته او یادی د اسماء ارتجالیه و چې معنی نه وي دغه شانتي یو شی له نوم اخدل شوی نو هر یو قیرات دومره ده لکه جبل احد بعد وی چی قیرات دا نصف دانق لویلشی چی دا دینار نیمه حسوی و دغا دیکی دغا مقدار من مراد تین اولوی حسد چی غلوی حسد غرب مقدار باندیوی ومن صلى عليها ثم رجع او چاش پتی جنازه باندی موزو کو قبل ثم رجع قبل ان تدفن او بیا ډیر واپس شو مخکې د دینه چې لا دفن کړی شي صرف جنازه او دفن لیسار نشو فانه يرجع من الاجر بقيرات یقینا ډیر واپس کیږي د اجر نه په یو قیرات که جنازه موخه تر دفن پورې ایثارم شو نو دو قیرات اجر شو او که صرف جنازه او دفن لیسار نشو نو بیا ولې یو قیرات اجر دی دلی مسائل وضاحت برست رازم کو اهل علم فدیزه کی ذکر کړی فرضن للباب چې د جنازینا مخکتل دا افضل او بهتر دی او کنه ورپسې رستو نو د سفیان ثوری رحمه الله داغه مذهب او رایه دا ده چې دا دواړه خبرې برابر دي که څوک د جنازینا د لاش نه مخکیزی او د سوق ور پسې رستو رواني دې طرف له امام بخاری رحمت الله علیه میلان هم ده امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې جنازه پسې رستو تلل افضل دي او امام شافعی رحمت الله علیه چې مخکې تلل افضل دي امام مالک او امام احمد رحمهم الله په دې کې تفصیل کوي وې کې یو سره پیدل روان دي د جنازي سره نو افضل او بهتر ادا چې مخکې تلاړ شي او کنه پس ورلې باندې راکب دي نو بیا ورل بهتر ادا چې د جنازي پسې دي خو په دې ټول امور کې توسع ده ان شاء الله ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح صریح مرفوع حدیث په دې کې نه ثابت مخکت للبهتر دی او ورپسی البته آثار د صحابه کرام او د تابعین په کراغلی دي چې څوک مخکت لري څوک رستو چا حکم کړی چې مخکې لاړ شي چا وی چې رستو نو دا سبب د اختلاف هم نه چې یو جانب له پدې کې نس قاطع نه راغلی صحیح مرفوع روایت پکې نشته کم روایت چې څوک ذکر کوي په دې کې شارحینو ذکر کړی نو په غټولو کې سندی مقال له کلام نه ويتابعه عثمان المؤذن وقال حدثنا عوف عن محمد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه دا اوس د مخکې روایت د پاره متابع ذکر کړي او دا متابعت چې ده موصولا ذکر کړه ابو نعیم رحمت الله علیه په مستخرج کې او متابعت کړه د روح ابن عباده چې متابعت کړه عثمان ابن الهیثم چې ده مؤذن جامع البصره کې مؤذن ذکر ورله المؤذن وی نأول حدثنا عوف عن محمد دا حديث مال عوف بن ابي جميل بيان كلا دا محمد بن سيرين دا عثمان ابن الهيثم الموزن چه دا امام بخاري رحمة الله عليه دا اغا مشايخنا دا چه قلتنا امام بخاري بلا واسطة روايط نقل كي كلا بالواسطة نو كدا روايطتي بلا واسطة نقل كي دا سند بيا عالي جه رباعي شو سند او کنا بل واسطه کې نقل کړی نو بیا خماسي دي لکه په دې کې مخکې سندوم امام بخاري رحمت الله علیه خماسي ذکر کو چې دغه او د نبی اسلام په منځ کې پنځه راویان دي او د دې لپاره دا متابع ذکر کو چې مخکې روایت کې چې روح په لاره روایت نقل کړي نو په سند کې حسن او محمد دواړه ذکر کوي چې حسن بصري او محمد ابن سيرين د ابو هريره رضی الله عنه نه روایت کړي او په دې متابعت کې چې کوم عثمان ابن الهيثم الموزن را نقل کړي فدې کې صرف دا دي چې عوف ابن ابي جميله د محمد ابن سيرين نه روایت نقل کړي اصل اعتماد د امام بخاري دم په دې روایت باندې ورنه د حسن بصري سما د ابو هريره رضی الله عنه نه ثابت او بیا یو عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه کی اشاره دی لوکا چې بعینه په دې لفظ سره نه راغله په دې معنا سره روایت راغله مخکې موږ نه مثله او د نحوه په منځ کې دا فرق ذکر کړو بار بار چې مثله محدثین په هغه کې استعمالی چې دا روایت د دې بل روایت په شان راغله په لفظ کې په معنا کې او کنه صرف اتحاد فی المعناوی او تغير او اختلاف في اللفظ به وبياد دين تعبير فمثله سركي باب خوف المؤمن ان يحبث عمله وهو لا يشعر دا باب ده بيان دي كي مؤمن سردا يرى وخشيت بي كي عمل ده برباد شي ودله بفتنه لغي اخلك وي فنابوي كي والفهم دې به خبر نی عمل به برباد شي وي فکار دې چې مؤمن او مسلمان د دینه يرو کی او په ير شي مطلب دا دی چې دې به منافق وي نو په دې نفاق سره به عمل برباد شي او دله به خپل نفاق پته نوي ځکه دې کامل غفلت کینه یا دا عمل به برباد شي د دې وجنه چې د ګناهونو سپیرواله او شؤم داري چې غزان سره نور اعمال بربادي وقال ابراهيم التيمي دا ترجمه الباب لمبني جزء شو باب خوف المؤمن ان يحبط عمله وهو لا يشعر دائم جزء يا رسول الكركي وما يحذر من الاصرار على التقاتل والعصيان من غير توبه اور کوم خبرنه چې مؤمنان يرول شي شهادت اصرار کول دي یو بل فجنګ معنی دا الله پنا فرمانه او توبه تنو واسي په دې ګناهونو کې ورلوب دي بغیر د توبې نه مدنین مومنان یرول شي مداول ترجمه د پاوس مصنف رحمت الله علیه دلائل ذکر کړي وقال ابراهيم التيمي ما عرضت قولي على عملي الا خشيت ان اكون مكذبا ابراهيم التيمي وای چې مانه دې پیش کړ خپل قول په خپل عمل باندې مگر زه یریږم زما سره دا خشیت او یره وی چې زه به مکذب یم دا تعلیق ابن ابي شيبه رحمه الله عليه خپل مصنف کې موصولا ذکر کړي او امام بخاري رحمه الله عليه خپل کتاب التاريخ الكبير کې دا مکذب فسیغیر اسم فاعل سره چې زال معنی کسره شي معنا دا ده چې زه تکذیب کوونکی یم چې قول او عمل لو دا خپل قول چې په عمل پیش کوم چې وګوره زه په خلاصه وام او په عمل څه کوم نو ځان لا په ځان ویریږم چې ته خو دروغجن یې په خله باندې د نیکې خبرې کې خلکو له ځنی کو دعوت ورکه او خپل د دې برعکس لګیا نو دا خو دروغ و انتکار دی او یا مکذب تصیغه د اسم مفعول سره دی غالبا فتح ده فبیه معنا دا ده خشیت ان یکذبنی من را عملی مخالفا لقولی زیاریگم چې زما تکذیب به وکړی شي د دروغ نسبت پر علاوه وکړی شي څوک چې زما دا عمل وګوري وګوره په خلاصه او عمل څنګه کې نو د خپل تکذیب نه یریږم وقال ابن ابي مليكه عبد الله ابن عبيد الله ابن ابي مليكه وي ددا معلق مصنف رحمت الله علیه په تاریخ الكبير کې دارنګ نور اهل علم موصولا ذکر کړه وي ادركت 30 من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه ما ترديس طور صحابه کرام د نبی صلی الله علیه وسلم مونږ دیو کفاری کی جلیل القدر صحابه کرام ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها داغیخور اسماء ام سلمہ عباد الله اربعه عقبه بن الحارث مسور بن مخرمه ونور صحابه كلهم يخاف النفاق على نفسه شهر يوبدي کی یریدو د منافقت او نفاق نه خپل ځان باندې چې اسنا فما کله خراب کوی او فصلت راغلی نفاق او منافقت کې مبتلا شوه ما منهم احد يقول انه على ايمان جبرائيل وميكائيل نو پدې کې یو تن چې هغه بغنی داوي چې زه د جبرائيل او د میکائیل په ایمان باندې دا څه معنی وي چې زما ایمان دا څه ده لکه د جبرائيل او د میکائیل چې څنګه ایمان وي د ایمان الملائکه وانت بینوي بعض اهل علم ذکر کړی چې په دې کې تعریض د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ له ځکه هغه وې دا منسوب دي چې هغه وې ایمانی که ایمانی جبرائيل وې دا امام بخاری په هغه باندې تعریضاً رد کړي چې ما منهم احد یقول انه على ایمان جبرائيل و میکائیل و امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بوی چې ایمانی ته ایمان جبرئیل ولا اقول ایمانی مثل ایمان جبرئیل ذاته ابن نجیم رحمت الله علیه البحر الرائق کنه فلکم شر کنز الدقائق شرح ده یغه بوی ایمان زما د جبرئیل د ایمان پشان دی او دا شنو ام چې زما ایمان په مثل د ایمان د جبرئیل د لفظ د مثل نه ذکر کوم او کا اکثر نیوی ک ایمان جبرئیل او ګوره د دې مقولی بارک امام زهبی رحمت الله علیه په تذکرۃ الحفاظ کې وای من قال ایمانی فایمان جبرئیل فهو صاحب بدعه چا دا مقوله وکړه چې ایمان زما په شان د ایمان د جبرئیل دی نو دی مبتدع دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا نقل مختلف دی بحر الرائق خو ثلاث نقل کړي دا تاسو واوریدل مولا لقاری رحمت الله علیه په شرح د فقه اکبر کې او دارنګي علامه ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ پرد المحتار کدا سے نقل کړی د امام صاحب نشی غبوی اکره ان یقول الرجل ایمانی فایمان جبرئیل زدا خبره بده غنم چې وسړی د داسی و چې ایمانی فایمان جبرئیل ولکن یقول آمنت بما آمن به جبرئیل مسلمان لپاره د داسی و ایمان وروړه ما په واسطه چې باغی وانی جبرئیل ایمان وروړه او دا چې دنه و چې زما ایمان د جبرئیل د ایمان غونته ده بالفرض وتقدير الامام ابو حنيفه رحمه الله علينا دا مقوله ثابته مشي ايماني كايمان جبريل ولا اقول ايماني مثل ايمان جبريل نبي اهل علم ودي جواب دا کړي چې د کاف او د مثل په منځ کې فرق لري کاف د تشبيه في الذات د لپاره استعماليږي او مثل د تشبیه فی الذات سره سره د تشبیه فی الصفات د فارم استعمالیږي نو گویا چې امام صاحب رحمت الله علیه د تشبیه فی الذات اجازه ورکړي خود تشبیه فی الصفات نه منع کړی دا او هغه مکروه ګڼلې چې دا څه بنوي چې زما ایمان داسې صفات وباندې لکه څنګه چې د جبرئیل نه او کم چې نفس ایمان دی د جبرئیل او شان نفس ایمان زمام دی. نو دا به اهل علم د امام صاحب رحمت الله علیه طرف نه جواب کړی دی چې کاف سره اغنری ویلی او په مثل سره ویلی. نو ابن ابي مليكه رحمت الله عليه وي كما دير صحابه اکرام مونديو چې هغه په فزان د نفاق نه یریدل او په لای کې به یو تن ناخې نه وي چې انه على ایمان جبرائيل و ميكائيل ويذكر عن الحسن ما خافه الا مؤمن ولا امنه الا منافق. فصيغه تمريض سره ذکر کوي د حسن بصري رحمه الله نه او مخکې ذکر شول چې امام بخاري رحمت الله عليه کوم معلقات ذکر کوي یا پسی غید جزم سره یا پسی غید تمرین. خو علی الاطلاق داویل جی کم پسی غید جزم دین وغا سهیری و کم جی پسی غید تمرین دین وغا ضعیف و کمزوری دین. مونگوی مطلقا دا قول قبول لده پر ایک تفصیل لده. کلب پسی غید جزم سره ذکر کری وی و پاگی کم ضعیف شتا. او کلب پسی غید تمرین سره ذکر کری وی او پر ایک کم صحیح شتا. لاغی امثله مونگ ذکر کل مفصل بیان شده. الحسن البصري رحمة الله عليه تعليق امام فرياري بخل كتاب صفة المنافق كي موصولا ذكر كره دارن حافظ ابن حجر رحمة الله عليه فتغليق التعليق كي الحسن البصري رحمة الله عليه ببي ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق ددي نفاقنا نيريجي مغر مؤمن أو ددينا نفأ من كيجي مغر منافق. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فألا دع عذابنا لألا دع فكرنا صرف فاسقان ونافرمان بأمني. المؤمن الذين يريقي أو منافقتي فأمني. وما يحذر من الإصرار يا وما يحذر من الإصرار الذي زبط فدوء طريق وصر راغلي يا مجهولة في غلال باب التفعيلنا أو ياد مجردنا داد دي ترجمي أغدوهم جزه فدي دوارو ترجموك رد فمرجع أوباني. أول جزء ترجمي ذكر خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر. نو پاغی که پا مرجعو پا دی ترتیب بانده ردو چه غی عمل للا شیء محض ہوئی چه عمل ایس شیء ننه او غی باوی لا تضر مع الایمان معصیتون. نو امام بخاری رحمت اللہ علی اشارو کا چه مومن لنری پکار چه دیکھا امن شید خپل زاننا او دا دین نیری کسی زما عمل بگنی برباد شی او کفر بکمار آشی بلکې دل په کار دي ضروري خبره چې هميشه دي په ير باندې تر مرګ پورې تر کومې چې ژوند دې نو په دې خو خوف سره دې ژوند تیری. اوس په دې جز کې وایي چې وما يحذر من الإصرار على التقاتل والعصيان من غير توبة. اے مرجع و تاسو خوایي چې لا تضر مع الإيمان معصية. د ایمان سره ګناه سره ضرر نه ورګي صرف بس تصدیق کافی دی چې په ځل باندې یو سړی تصدیق وکړي. مصنف رحمت الله علیه ورلوی چې اصرار علی المعاصی بغیر د توبې نه د ایمان لپاره مضر دی، نقصان ورکوي. وما يحذر او اغه چې یره ورکول شي پاغي باندې يرول شي مؤمن مسلمان داغینا من الاصرار علی التقاتل والعصيان. د کومې خبرې چې مؤمنان يرول شي اغداده چې اصرار کولی علی التقاتل دیوب الفجنگ باندې والعصيان دارنګ همیشه والی کولی د الله په نافرمانی من غیر توبته بغیر توبې استونه توبه نو باسي او دیوب سره په جنگونو کې او د الله په نافرمانو کې همیشه والی کوي. لقول الله تعالی د وجد لقول الله نه ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لا مؤمنان همیشه والے لکې پاغه سره چې دای کوي او حال دا چې دای کوهي ګناهونه باندې دوام او استمرار همیشه والے لکې. نو دې کې رد شو په مرجئه او باندې او مخکې ذکر شوی مو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او احناف لا دا نسبت کیږي چې دا د مرجئه او ندي دا نسبت ورلا ابن قتيبه رحمت الله علیه په کتاب المعارف کې او شیخ عبد القادر جیلانی په غنیه الطالبین کې کړی چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د مرجئه او نو نو د دې دواړو دا قول دا په دې ځکه معتمد نه نه د حق او د ثواب خلاف نه دغه مخکې موږ ذکر کړو چې ارجاء په دوه قسمه ده یو فی الاعتقاد او بل فی الاعمال نو کوم چې مرجئه فی الاعتقاد دي چې هغه عمل له بالکل مهمل وي او داوي چې د تصدیق قلبي سره که عمل نکې نو لا تضر مع الايمان معصيه ایمان چې بس په زړه باندې راړو بیا ګناه ته نقصان نه درکوي او نه نیکی ته له فائدہ درکوي نراغه مرجئه فی الاعتقاد دي او بل مرجئه فی الاعمال چې دا غنه تعبیر کوي په مرجئه الفقهاء سره نو په اهل سنت والجماعت کې داخلي مخکې موږ ویلو چې ارجاء په معنا د تاخير راځي هغه وی حکم د مرتکب د کبیره مؤخر دی الی یوم القیامه د قیامت راځي لمونږ افریخ دی دنیا کې په حکم نه لګو چې دا مرتکب د کبیره د اهل الجنه نه دی که د اهل النار نه دی او یا ارجاء په معنا د تاخير راځي نو د اعمال رستو کوي د جزئیه الايمان نه چې دا د ایمان دغه جز نه دی چې ګنې عمل نینو ایمان به ورسره دی او حبط الاعمال په ترجمه کې ذکر کو نو د حبط اهل علم مختلف مراتب ذکر کړي ادنا مرتبه دا ده چې مسلمان افضل عمل نه کوي دې دا چې عملو کې چې هغه په مناسب او بهتره طریقه باندې ني نو دا نه هغه اوچته مرتبه فوت شو او د حبط اوسط مرتبه دا ده چې عمل قبول نشي او پټولو کې اعلى مرتبه د حبط العمل دا ده چې انسان نه ایمان سلب شي او په کفر کې واقع شي وبه قال حدثنا محمد بن عرعره قال حدثنا شعبة عن زبيد زبيد بن الحارث اليامي قال سألت أبا وائل ويماد أبو وائل نتقوس كليو لا مشهور تابعي لنمد شقيق بن سلمة عن المرجئة لمرجئة وباركي وذاهد دمر هي او تاسو مخکې موریدل او اسم اجمالا واوریدو کله تاخير د عمل کوي د مسمى د ایمان بعد عمل له اهمیت ورکینا او بعد په مسمى د ایمان کې داخلينا دا نو چې دا جزء د ایمان نه مدوارو کې فرق نه یو مبتدعين دي بل اهل سنت دي او یما تاسو د ابو وائل د مرجي او بارکي فقال حدثني عبد الله ومال ابن مسعود رضي الله عنه حديث بيان قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر مسلمان لبدر دي ويل انزل سب وشتم كل ده فسوق ده فسق ويل كده الخروج عن الطاعة ده الله ورسول تابدارين وطل او ده غسر جمكو القتال كل ده كفر ده فهذا كرد شوف مرجع أو باني شغيوي لا تضر مع الإيمان معصية كإيمان دي بيا قناة ضرر ندر كي نقصان ندر كي سنگ ضرر ندر كي قناة كلا فسق كي أو كلا كلا كفر تنجولي سوى ضرر نور كي وقتاله كفر دايا حمل له فتغليز باني بنا بر تغلیظ ویلی چې مسلمان سره جن کول دا کفر مساوی او برابر عمل نه یا دا قتال من حيث انه مؤمن مسلمان سره د دې وجنه جن کې چې د مؤمن د ایمان د وجنه سره جن کول بیا دې کې شک او شبهه نشته چې دا کفر ده په حقیقت بیا حمل نه نو په دې کې رد شو په مرجع او باندې د ترجمه الباب سره د دې مناسبت ظاهر ده. کله د بنده عمل کې حبس راځي عمل برباد به خود لپته نه لګي. مسلمان لکنځلي کوي د فاسقو ګرځي د خدای خبر نه لري هغه سره جنگ کوي د ایمان نخلاص شوی کفر له خبره رسیدلې او د پوینه نه. نو ترجمه الباب کې وي خوف المؤمن ان يحبط عمله وهو لا يشعر ور مؤمن لپکار دي چې له ویری یې سن عمل بربادي او د لپته نه لګي. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد حميد بن مراد حميد ابن ابي حميد الطويل دلاله طويل فدي اعتبار سروي چې وي دې قد او قامت په اعتبار سره دنو خجون کې د پګاون کې بل یو حميد پاتې کیدون او هغه دنه فقط کې لګلنو نو دا اغنه د تمیز د پاره د سر بلاقید لګیدو چې حمید الطویل او غلبی حمید القصیر وي لند او دن. او بعضی وی چې نور دې دن نو خلاصونه دومره وګدو که یو میت او مرده سره بده ودریدو نو یو لاس به دا خپل سر لګول او بل لاس به د میت هغه سر لرسیدو اگر که دن میت بو او وګد قزواله بو نو د لاسونو وګدوالی په اعتبار سره الحمید ابن ابي حمید الطویل وي دا ثقه ده كثير الحديث نه دا انس رضی الله عنه روایت نقل کوي کله دا داود انس رضی الله عنه په منس یو بل راوی ده ثقه ثابت البناني هغه پکی او کوم اهل علم چې ذکر کړی د تضعیف دی وجنه کله چې دا په خپل روایتو کې شک کولو پته ور لکته کله نه لګی دا چې دا روایت مان انس رضی الله عنه بلا واسطه اورید لکه بلا واسطه یا ازیبه په بعض روایتو کې شکرات له بعض اهل علم د دې وجنه وي تضعیف کړي نو دې له اعتبار نشته. اصل کې واقعا امام مزي رحمت الله علیه په تهذیب الکمال کې راځي ذکر کړي د دې شاګرد دوی د حمید معاذ ابن معاذ وي مونږ د خپل استاد حمید ابن ابي حمید الطويل په مجلس کې ونډه کې شعبه امیر المؤمنین فی الحديث راغی او استاذ حميد بن ابي حميد الطويل لوي يا ابا عبيده حديث كذا وكذا تشك فيه لا فلانه فلانه حديث كي تقري كي شك كي سشك دشتا لحميد ورلوي انه لا يعرض لي احيانا كلا تلمال فريق شكر لي نشعب روان شو ده مجلس نوته نحميد كل شاگردان لوي ما اشك في شيء منها ولكنه غلام صلف احببت ان افسدها عليه زما پر احادیث کې شک مک نه راځي خره لیا دي خي حافظ يم او امام شعبه يادولو او دا یو شدت پسند الک دی طالب دی په هر خبره کې د استاد نه تفوس کوي چې اوریدل دي کنه دي اوریدل معمولی غونتی په صيغه کې چې شک راشي نو غلوي چې خپل دي اوریدل کې په منځ کې واسطه ده مجدد شدت پسند د وجه نه ما لا خوخه وګڼله چې دا احادیث په دغه ډول کم زمون مجلس لرانه شي ما ورته چې کلمې شک را دي بس روایت پرې خو د مجلس نه وته نو دا واقعیا بعد اهل علم راغسته ده او امام شعبه مو چې دغه په احادیثو کې شک راځنو چې دا شک نه کید په خپل کړي دا شک مې نشته خو صرف د خپل مجلس نه مې ده استلغفتل. قال اخبرني عباده بن الصامت انس رضي الله عنه ما الحديث بيان كره خبر راكره عباده بن الصامت رضي الله عنه ودي له ولي شي روايه الصحابي عن السهامي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليله القدر النبي صلى الله عليه وسلم يغل روت وفرقان كي او اراده وجه خبر وركي خلق ليله القدر فلان ايش فماني وليله القدر وي بس هر فوق براوته او پر ايشوه عبادت کوله او فضیلت به حاصلوله نو پدې کې فتلاح رجلان من المسلمين جنگ شوه د یو دوه کسانو د مسلمانانو نه او رسو روایت راشي چې دا جنگ د قرضې متعلق دی او په بل باندې قرضه و ورلوي چې راکا ورلوي نه در کوم دی ولوي قسم دی راکې په مسجد نبوي کې شور جوړ شو دی کې نبی اسلام روته د دې دوه کسانو جنگو فقال اني خرجت لاخبركم بليله القدر نبی رسول الله والسلام فرمایل زه خروته وم دې لپاره چې تاسو له خبر درکم فاغشتې د قدر او د احترام وانه تلاحا فلان وفلان فرفعت د فلاني فلاني جنګ شو فرفعت نو پور تکړه شو دا شپه لدي علم زمان الله رب العالمين هيركو رفع علمها نو ترجمة الباب سرد دي كلمة و دي جملة مناسبت دي جسا رفعت چه اختلاف و تلاحي دا دي زوال العلم نپار سبب گردی حبت العلم راغل دي خوچا لپتن نشت دا متخاسمين و لپتن نشت چه گور زمون دي جنگ دي وجنا یو دمر عظيم علم پورتشو چه دي ليلة القدر باركيو نو يخوف المؤمن ان يحبت عمله وهو لا يشعر مؤمن او مسلمان لپکار دي چې په يره شي چې عمل برباد شي د لپتني دلته کې د ليله القدر اغه عظيم علم اغه فوت شوه د پورته شوه خو احد المتخاصمين لپتني چې علم د منزلاړو وعسى ان يكون خيرا لكم نبي كريم صلى الله عليه وسلم قريبا چې په دې کې به تاسو له غورواله یې چې راشپ پورته شوه او د دې تعین زمون نه لاړو نو کې دې شي دې کې غورواله غورواله دا د شپچاله معلومه مې نو بیا بچاله مرزان نه کړو لپاره لس مشکو کې د غشپیل براوته او ځان مستړې کولې نو کله چې دا شپه مبهمه شو او تعین رانغه نو لس واړه شپې مؤمن عبادت کوي او دله پکې خیر نه بیا نبی رسول الله التمسوها فی السبع والتسع والخمسين دا شپه تاسو اوله شوی په ومکه نه همکه او پنځمکه لدينا مراد د اخر عشري اغه وما نهمه په زمانی دا نه چې د ټول میاشتې وما یا پنځمه او نهمه وګورئ د اخر عشري زته حدیث پاک کې راغلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم اول به اعتکاف کول د اول عشري نو بیا د دویم عشري شروع کو بیا صحابه کرام له وچه کم شي مونږ لټول نو مالا داغه علم ملاو چې دا په اخر عشره کې ده نو بیا د اعتکاف په اخر عشره کې کولو او دا سبعون تسعون و خمسون یا پا اعتبار دا لیالی ماضی و سره ده او یا پا اعتبار دا لیالی باقی و سره که دا تیرشو شپو پا اعتبار سره شی نو بیا دا دین ویشتم نهشتم او دا پینزشتم شپا مراد ده او که پا اعتبار دا لیالی باقی شی نو بیا بمیاش یا دا دیر شو ایسابه یا دا دهشتم کمیاش دری فی حساب کې نو بیا د دینه سریشتم شپږشتم او دویشتم شپه مراد ده د سبعون مراد بیا څه شی ده سریشتم ده او د تسعون مراد دویشتم ده او د خمسون مراد شپږشتم ده چې د اخر د طرف نه میاشت دری فی حساب ته پیندته نه کمی کې نو شپه د شپږشتم راځي او چې ودته نه کمی کې نو د سریشتم شپه راځي او چې نه دې نه کمی کې نو دویشته مشفره دي چې کله د میاشتې د ریښو حساب کې او کوم میاشتې د نه شو حساب کا نو بیا د 79 او 50 نه د دریشته مې وشته او پنځشته مشفره مراد ده د نه شو نه چې میاشتې د نه شو وي او ودته نه لږه نو دا دریش پاتې شو دریشته مته مراد شو او نه چې دې نه لږه نو د یوشته مشفره شو او پنځشته دې لږه د پنځشته مشفره دا دواړه احتمال پکې اهل علم ذکر کړی دي باب سؤال جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم عن الايمان والاسلام والاحسان وعلم الساعه وبيان النبي صلى الله عليه وسلم له دا باب د بیان لري کې جبريل امين عليه الصلاه والسلام للنبي صلى الله عليه وسلم تفوس کړو د ایمان اسلام او احسان بارکی او علم الساعه دا عتف د ایمان باندې او تفوس کړو د نبی اسلام نه د قیامت د علم بارکی او بیان النبي صلى الله عليه وسلم دا عتف د سوال باندې دا باب د بیان د نبی صلى الله عليه وسلم کې له دی جبريل امين الله یا سوال کو د دې امور باکه او نبی صلی الله علیه و سلم د دې سوال جواب ورکړو فریضه کې امام بخاری رحمت الله علیه درې تراجم ذکر کړي اوله ترجمه دا شو چې دا کوم اساس هو اوریدا او دویمه ترجمه رسته ذکر کړي او هاذا و ما بین النبی صلی الله علیه و سلم لوحد عبد القیس من الايمان او دریمه ترجمه دا وقوله تعالی ومن يبتغ غير الاسلام دینا فلن يقبل منه غرض امام بخاری رحمت الله علیه ایراد د دیبریو تراجم سره دا خبره ثابته چې اسلام ایمان دین دا ټول یو شی دی دې کې اتحاد دی او دا یو دی په دریو وجوه سره دا ثابته دی چې د اسلام ایمان او د دین په منځ کې اتحاد دی اول دا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وې دا روم بنای وجدا چې هاذا جبريل جاء يعلمكم دينكم دا د جبريل راغله او تاسو له دین تعلیم درکول دا غي احکام درلخون نو جبريل ایمان د دین ویلی دي تاسو ته د ایمان شوه د ایمان باره کې جواب ملاو دی نبی اسلام مو چې راغله او تاسو له دین خولو خو فجعل ذلك كله دينا دی ټول خبرو له دین ویلی او دوی ما وجه داده چه حقیقت د ایمان و ده اغیر مصداق بعینهی مصداق ده اسلام نه وما بینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم لی وفد عبدالقیس من الایمان کی دا ذکر گئی کم وفد دا عبدالقیس سراغلیو چه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورلویلیو ایتا پوسلو اتدرون مل ایمان باللہ وحده تاسو لپتا چه ایمان پا اللہ بانده سشده نبیاور لنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب ورکړو او هغه ارکان ورل ذکر کړو کوم چې د اسلام دی نو دینه معلومه شو چې اتحاد د بین الایمان والاسلام او درې موجه په دې ترتیب باندې د دې فهمن کې اتحاد ذکر کوي چې آیات به ذکر کې په درې ما ترجمه کوي ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل من چې اسلام او دین متحد دي وګوره په آیات کې اسلام لدین ویل چې د اسلام نه علاوه بل دین ولګولو مطلب اسلام یو دین دی او د بل دین لکه نو اسلام لدین ویل شوی نو اوله ترجمه ذکر کا بیا وی ثم قال به فرمایلی چې جاء جبريل عليه السلام يعلمكم دينكم راغله او جبريل تاسو ته د دین تعلیم درکولو فجعل ذلك كله دينا نو دا ټول خبري دین درغولې نه چې کوم هغه تاسو کړه د ایمان بارکه او دا غي جواب ورله ملاو دین ایمان لدین ویل شي وما بين النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الايمان داواو دي دغه په معنا د معشر ده سره د اغینه چې نبی کریم صلى الله عليه وسلم بیان کړ وفد د عبد القيس له ایمان نه دلم دین ویلی نی وقوله تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه تشاولكوا الى ود الاسلام نبل دين نهرج القبول بنكري شي دا غنا خصوص مصنف رحمه الله عليه في الباب كي حديث جبريل ذكر فيه لا عظيم حديث تش مشتمل له دین او د اسلام په قواعد باندې د دې وجنه اهل علم له حدیث لوی ام السنه اصل او مور د سنت چې ټول احکام د سنت او د احادیث په دې کې راجمني جامع حدیث نه وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال اخبرنا ابو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس ونبي كريم صلى الله عليه وسلم خارا وسرقند يورس خلقنا فأتاه رجل يوصلي ورلغاغ اليوم بل باختصار ذكركم رواية صحيح مسلم كراغلي شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر تک سپین جامی وی او تک تور وی ختیو دی سری او پاغ باندې د سفر ته اثرات نو و ممکن غچا پی جندونه او دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په اخیرنی عمر کې راغله او د حجۃ الوداع نه وروسته روایت د سنن ابي داود او نسائی کې دا راغلی چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم سلام واچولو نبی اسلام جواب ورکړ دلته اختصار دی او سړی راغلی نو وی وی مل ایمان ایمان سلوي مل ایمان ایمان سلوي تعریف سره قال ان تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورنوش ایمان دیروی چې ته ایمان راړې په الله باندې دلته کې وشاله او اعتراض عمر دي په سوال کې ایمان ذکر دی په جواب کې ایمان ذکر کیږي وداخو تعریف الشیء بنفسه نه دی او شی تعریف ته خپل ځان سره کې ایمان سلوې ایمان لوې نو اول ایمان نه مراد وی لغوی ده او د رښتو ایمان نه مراد ایمان شرعی ده نو منطقيان وغدورم ناراضی چې ګنې ایمان له موقوف شي په ایمان باندې محل جدا شو معنا جدا شو یو لغوی بل اصطلاحی ان تؤمن کی ایمان لغوی ده او کوم چې ورله رښتو ذکر کیږي نو ایمان شرعي دی نو دور نشته قال الايمان ان تؤمن بالله ایمان دی له وېدا چې ته ایمان وساتي په الله باندې معنا دا ده چې تصدق بوحدانيته وبما يليق به من الصفات چې دا الله رب العالمين د وحدانيت تصديق وکړي دا ایسر لکم لایق صفات دي او مني وملائکته او ملائکه باندې ایمان رانی اراده الله مخلوق دې پیدا کړی دي نورانی مخلوق ته لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون او دا الله لونه دې لکه څنګه چې مشرکان زعموا خیال کول او بلقائه او ته ایمان ساتي په لقاء الله باندې وإذا لقانا مراد فديده كمرق ده أو ياد دينا مراد موت العالم ده كدي عالم باني دنيا باني بخنا راضي فدي باني ته إيمان ساتي أو ياد دينا مراد جزاء وحساب ده إمام نووي رحمة الله عليه وليس المراد باللقاء رؤية الله تعالى لقانا مراد فدی دے کہ رؤیت د باری تعالی نه نه زکه چې قطعی تور باندې هیڅ چاله دا پته نشته چې غنی دل به دیدار الهی حاصلېږي نو زکه دلته کې لقانا مراد رؤیت وینه نه لا خو چې الله پچا باندې رحم وکي او په ایمان باندې وفات شي نو دل به رؤیت د باری تعالی حاصلېږي او بیا رؤیت د الله رب العالمین دا په دنیا کې د ممکنات نه نه خو واقع شوه نه نه حتی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شپه د معراج باندې نه کتلې اهل علم د صحیح او راجح قول مطابق تفوس یو د نبی صلی الله علیه وسلم نه چې آیا تاسو خپل رب کتلې په شپه د معراج او نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی نور انا اراه رب العالمین نور د چرته کته شم نبی کریم صلی الله علیه وسلم که رب کتلی دی هغه په زړه باندې دی رؤیتی نظری نه دی د سترګو رؤیت نه دی دی وجنه صحابه کرامو به وی رآه بقلبه وليس بعینیه او په آخرت کې به دا مطیعین مسلمانانو له حاصلېږي د الله په نعمتونو کې غټ نعمت دی معتزله او د دینه انکار کړی چې رؤیت د باری تعالی نشته ذكر موسى عليه الصلاة والسلام ويلي يا رب أرني أنظر إليك قال لن تراني الله ورلو تما هرغستته نشنو لن ترى نفي ده تابيد رازي ده تاكيد رازي هرغست ما نشكته نو فلن كدمر تابيد نشته شه دنيا نا ده اخيرت لمرسي وده قرآن الكريم ده آياتنا استدلال كيش لا تدركه اللبصار وهو يدرك اللبصار فده مهل سنت ده جواب كي چې ادراک او رؤیت کی فرق نه. ادراک په معنا د احاطه راځي، په نظر باندې څوک راګیرول نشي، باقی رؤیت ثابت ده. قران کریم کله ادراک ذکر کړه سره د رؤیت نه، نفی د ادراک راغلی سره د رؤیت نه. موسی علیہ السلام مرګرو بنی اسرائیل و انا لمدرکون، او دینه مخکوی فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسی انا لمدرکون، دواړو ډلو یو بل اولیدل او هغه یې موږ راګیر کړی شو، چې راګیر کړی شو څنګه وایي چې یو بل مولیدل. نصوص د قران او سنت فراغلی دي، کله چې د تاویل نه کوله نو معتزله ولا بیا اهل علم کافر ویلی چې دغه نصوصونه انکار کوي، خدای مطلقاً انکار د نصوصونه نه کولو فقې کې تاویل کولو، یو معنا او بل معنا به د ځانه کوله. نو ان تؤمن بالله وملائكته وبلقائه، عام اهل علم وجه لقانا مراد يا موت لدي كسب خفلا، يا موت العالم لياتنا مراد جزاء وحساب دي. امام نووي في رؤيه الله تذكر المراد، فان احدا لا يقطع لنفسه برؤيه الله تعالى، لان الرؤيه مختصه بالمؤمنين ولا يدري بماذا يختم له. ذكرت قطعيت ورشالبت نشتش جندل بديدار الهي هاسيدي كنا، دا خو به مؤمنانو له حاصلې یو دل دا پته نشته چې د خاتمه په ایمان کېږي کنه. خو بهرحال اهل علم ذکر کړي فلقاء د الله مراسلو په دې کې سم ممانعت نشته، دا نه کوي یو سړی له حاصلې کېږي نو په ایمان هم نه راړي، ایمان به دې پیوي په ملاقات د الله او رسوله او په رسولانو پیغمبرانو د الله باندې. د دې په تعداد کې یو روایت هم راغلی امام ابن حبان په صحیح کې ذکر کړي، ابن ابي حاتم په تفسیر کې 124,000 یو لاک سرید هزار پیغمبران دي، خو دغه حدیث ثابت نه دی، ضعیف جدا، انتهایی کمزور دی. بهرحال چې څومره دي د الله پیغمبران په هغې باندې بنده به ایمان ساتي. وتؤمن بالبعث، او په بعث بعد الموت باندې به ایمان ساتي، چې د مرګ نه وروسته به مونږ راپورته کېږو، راژوندي کولی به شو، حساب کتاب به راسره کېږي. نو دای ورله اختصار سره د ایمان تعریف وو، ایمان بالله والملائکه واللقاء والرسل والبعث. قال ما الاسلام، نو بیا د تپوس کړو چې اسلام څه لوي. قال الاسلام ان تعبد الله ولا تشرك به، و اسلام دې لوي چې ته د الله بندگی وکې وانه. عبادت نه مراد وحدانیت د الله نه، ان تعبد الله اي ان توحده، فبندگی باندې الله خاص دی، او شرک ورسره نه کې. او تقیم الصلاه، او کومز باندې پابندی کې، او تؤدي الزکات المفروضه، او کوم چې پتا باندې فرض زکات ته هغه ادا کې، او تصوم رمضان، او رمضان روزي نیسي. خدای ورله ارکان د اسلام ذکر کړه. قال من احسانو، نو دوی چې احسان سلوي. قال ان تعبد الله، دا چې وي ته بندګي وکې د الله، کانک تراه، سبب ايش اتدى الله رب العالمين ويني، لكأنك تراه، دا صفت يوم مصدر محذوف دفارة، أن تعبد الله عبادة كأنك تراه، دا اتدى الله بندقيوك عبادتك، دا في عبادة قويا تتأله ويني، أو يا دا حال والحال كأنك تراه، فدا في حالتك تتبوي الله ويني. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، كذا عقيدة نجوري يودي مرتبه لنرسي كتا الله ويني، ندا يقين خبساتي كي الله ما ويني. مطلب دا كي إحسان ليلة ويكي باندكي كورا خشوع خزوراشي، لياي دا يقين جورشي كذا الله لغورم، نو باندكي خفل مالك لغوري سمر فا احتياط باندي سمر فا عاجزي سروي، أو بيا ملك الملوك تي الله. او کدا ایمان دې نه جوړیږي، نو دا خو بخامه خاصاتي چې الله ما ویني، نو الله به فزان باندې مراقب او رقیب غني. به تپوس کړو مت الساعه، قیامت بسلې. قال ما المسؤول باعلم من السائل، یعنی معنا دا چې زاو تبع علم کې برابر یو، نه دې هغه تپوس کړه شوی ډېر په حد سائل نه، زما او ستا علم په دې کې برابر دی. وسأخبرك عن أشراتها، ذي علامات بارك بزتال خبر دركم إذا ولدت الأمة ربها ثلاث وزيقى يوينزا ربها غخب المالك لها. أهل علم ذي مختلف تاويلون ذكر كله ذي معنى سلا إذا ولدت الأمة ربها رب ولغتك فمعنى ذا سيدة وذا مالك راضي أو مربي منعم لوي إحسان كونك لوي مراد دلتا ربنا مولا ده مالك و سيد ده شكال يووين دخبل مالك و زيگري معنى و مقصد داده اتساع الاسلام چه اسلام بخور ورشي او دخلقو يوين ده بدهره شي چه يوين ده دهره شنو خلق بداغي سر بيا تسرری کئی تسرری دیلوی چه خبل يوين ده سر خوروال کول داغینا چه کم بچه پیدا شو نو دا دی مالک بیا زوی صاحبی یو دی وینځل امي ولده وای نو کله چې دا مالک مړ شو نو دا مور دی خپل بچی له میراث کې یو قسمه فاتش ما د پلار مال یې نو دا ور لپاتې شو دا شی شو چې انت لل الامه ربتها دی زنانا خپل مالک زی ګول دی د خاون خاون خو نه دی مالک دی د دې خزي اکه مړ شو دا غینه پسې دا خپل زی مالک اور وګرځي د دې له اشاره ده چه اسلام بسی واشی ویند برا شی ده ویند سر وکوروالی کی نوکه کم اولاد پیدا شی ده غینا رستو بیا ویند امی ولده وی او دغه مالک چه مر شی نو ده مور بیا ده ده بچی پا ملکیت که رازی او سمدستی ازادی گیم ده پده بانده ازاد شو ده غو ویند نپاتی کی خو بهر حال ده مالک شو ده سید شو نو ده مراد ده او یا اشاره ده دیده چه ان الاماء یلدن الملوک دې وینځنه به بادشاہان پیدا کیږي نو بادشاہ په منځلې د سردار وي په منځلې د مالک وي مطلب دا چې غلامان او نوکران خلک به په اخر کې بادشاہانو ګرځي نو دا مور به بیا د بادشاہ پر رعیت کیږي او یا اشاره ده حقوق الاولاد لا چې نافرمانی به سي واشي د والدینو نافرمانی به کوي زوی به د مور سره داسې معامله کوي لکه مالک او سید چې د خپل نوکرانو د وینځو سره کوي نو د قیامت په علاماتو کې دا دي اذا ولدت الامه ربها چې د مور او پلار نافرمانی به سي واشي اولاد به نافرمانه شي او څلورمه معنا دا ده چې په دې کې اشاره ده چې په زمانه کې به فساد راشي خلق به دومره ګډوډ شي چې ام الولده به خرڅي ام الولده غیلوي چې د کمی وینځ نه د چا بچی پیدا شوی اعلان کړي هغه خرصول په شریعت کې روا او جایز نه دی خو خلق به خپل دین پریری او ام ولده به خرڅي نه به خرڅي یو به والی بل به والی تر دې چې د خپل بچی بم بیا دا والی دا پته ورلنه لګی چې دا مې مور د دینه پیدا شوی نو دا بچی به د دې خپل مور مالک وګرځي یو وینځ نه دی یو سړی بچی پیدا شوه نو بچی خود د سره دی او د خپل وینځ بیا خرڅه کا دا په بل چا خرڅه شو په بل چا خرڅه شو تر دې چې دی وی د مور واغسته خدا پته ورلنه نه لګیدل چې دا زما مور ده وسلورم معنا اهل علم فاذا ولدت الامه ربها دا ذکر کړي او بل د قیامت په علاماته کې واذا تطاول رعاه الابل البهم في البنيان او کله چې فخر او مقابله شروع کی سیالي شروع کی رعات الابل هغه سرون کی د اوخانو البهمي د تور اوخانو دا البهمي که مجروشي دا بیا صفت د الابل د پاره یا تور اوخان به سرول نو دا غیر راعیان او دا غیر شپونکی دای به یو بل سره سیالي او مقابله شروع کی فی البنیان په آبادی کې یو بل نه دنګ بنگلیو بنگ محلونه جوړای او یا البهم دا مرفوده نو دا صفت د رعات تفاره اغه تور رنگ والا غلامان او شپونکیان چې اوخان به سرور دی به بیا د یو بل سره سیالي او مقابله کوي په آبادی کې د یو بل نه بدنګي بنگلې جوړای او فی خمس لا يعلمهن الا الله دا علم د قیامت باغ پینځو خبرو کې دی چې دا غي علم د الله نه علاوه د بل چا سره نشته ولې مغیبات په دې پینځو کې منحصر دي څه چې هغه پینځه خبرې چې دا غي علم د الله نه علاوه بل چا سره نشته لکه د سوره لقمان په اخر کې وایي دغه پنځه خبره راجمه دي: ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت. نو یغه پنځه خبرې په هغه کې علم د قیامت هم دی چې د الله نه علاوه بل چا سره علم نشته. ولې مغیبات په دې کې منحصر دي؟ جواب دا چې په دې کې منحصر نه دي، ځکه دا قاعده ده چې تخصیص به ذکر لا ينفي ما عداه، چې یو شی دې په ذکر باندې خاص کو نو د دې نه علاوه سیزونه نفي کوي نه. خو د دې د اهمیت د وجه نه دا په یو ځای راجمع کړي دي. دا معنا نه ده چې دې نه کوم علاوه دي مغیبات بني او صرف انحصار د مغيبات او بني پدې کې نه. ثم تل النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عنده علم الساعه، بیا د سوره لقمان د اخیرنی آیات نبی اسلام لوستو. ثم ادبر، بیا د سړی لا او شایک واپس شو. فقال ردوه، نبی اسلام صحابه لو ویلار شي مال را واپس کړي. فلم يروا شيئا، صحابه چې ورغل کتوې نو سیونه قتل. فقال هذا جبريل، نبی الاسلام والسلام چې دا جبريل جاء يعلم الناس دينهم، راغلو چې خلق له غي دین خو هي دې روایت نه را معلومی دي چې سمدستی نبی علیہ السلام صحابه له په دې مجلس کې و چې لاړ شي را واپس کړي، چې لاړ نو سوچو نه موندل. نبی علیہ السلام وې دا جبريل له راغله چې تاسو له دین تعلیم درکې. امام مسلم رحمت الله علیه حدیث د عمر رضی الله عنه په خپل صحیح کې ذکر کړ، په هغه کې دا دی: عمر رضی الله عنه فلبست مليا ثم قال يا عمر اتدري من السائل؟ وإما زمانہ اوردی تیری کڑی بیار علی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اے عمر قال فتح چلا سوال تو ان کے سو پوچھا بل نظر اغلے ہوں وإما ورلو چ اللہ ورسوله اعلم ویوی وچ را جبرئیل راغلے تا سور دین تعلیم در کون نو یاخ معنا دادتی عمر رضی اللہ عنہ پر مجلس کی او خود دی سڑی د پاسے دو نمخ کی غ پاسے دو نبی علیہ السلام صحابہ ولی گل چوی گورین و غیون مندو نو غیف مجلس کی خبر شل چدا جبرین دے او عمر رضی اللہ عنہ سر رست بیا نبی علیہ السلام ملاو چو ورلوی چھے عمر تخو بیا لار خود اغا کس دی پی جندو چی سوکو اغوی مال فتح نشتا نبی علیہ السلام ورلوی جبرینو او یادا چی راوی دا خبر نقل کئی اختصارا نبی علیہ السلام رست بیا خلق لوی چدا کسمو پی جندلے و کن ردوه معنا دادا چی تاسو دا کس بیا لطولے و کتل مو کنا نغيب نمو قتل نبي صلى الله عليه وسلم ورلو إذا جبريل. قال أبو عبد الله، أبو عبد الله إمام بخاري ويجعل ذلك كله من الإيمان. دا كول خبري أو دا كول أمور نبي كريم صلى الله عليه وسلم دي إيمان نظر رولي دي. فملائك إيمان رال الفالله دا الله فملاقات ورسول الله دارنجي فبعث بعد الموت ماني. دارنجي دا إسلام خبري بيطولي جرزولي فاغيكي بندگی دا الله دا شرک ونه کوي، موز زکات او صوم او حج پدې کې نه ذکر ده، حج ذکر هم راغله ذکر دا اختصار ده په دې روایت کې، مفصل روایتو کې ذکر ده حج هم راغله ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې روایت کې دا بیان کړی چې ایمان، اسلام او احسان دا ټول یو شی دی. دارنگی دین اغم دلی پا مانا رازی دا غیر پاری دلیل ذکر کو ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منهم. ایمان و اسلام سنگا یو شیدی دلتے کم شد ایمان اغا ارکان ذکر کردی او جواب ورکردی نو پا وفد دا عبدالقیس کلا دا اسلام بارک را غلینی. بابن دا باب دا بلا ترجمی او مخی من دلی وضاحت کردو چی ابواب بلا تراجم مصنف رحمت اللہ علی دا کم اغراض دا پار ذکر کردی. اغی کی بنیادی غرض داو چې دا په منځري د فصل وی د باب سابق نه نظر لاندې چې کوم حدیث ذکر کیږي د مخکې مسلې سره تعلق نه. د مصنف رحمت الله علیه مقصد دا دی چې دین او ایمان دا شی واحد دی. د هر یو اطلاق په بل باندې کیږي نو په دې باب کې حدیث ذکر کچھ هغه حدیث مخکې مفصل ذکر شوی دی په بدء الوحی کې چې هرقل د ابو سفیان نه تپوس کړو او پاغی تپوسونو کی یو دامو هل يرتد احد سختة لدینه. دده پا مرگرو کی یو تن دخپل دین نددی و جنو واپس کی گی چرا پی بد لگی دا دین نو غور لوو چه نا نو هرق الجواب ورکو وکذالک الایمان حین تخالط بشاشته القلوب. دغد ایمان شان نه چه کل داغی خوشالی او خائص کل زلونو سرگرد ورشی نده دین بیاسو کو واپس کی گی نا. نو تپوس هرقل د دین بارکه کړه او بیا د غدین له ایمان ویلی نه هرقل فدین د ایمان اطلاق کړل نو له هغه دین او ایمان یو شی شو بیا اعتراض راځي چې د هرقل په خبره باندې ته استدلال کوي هغه غیر مسلمان جواب دی چې دا هغه ابو سفیان رضی الله عنه دا روایت بیا رسو ابن عباس رضی الله عنهما له بیان کړل او دا په صحابه کرامو کې مشهور شوی دی نو هغه دا روایت راغست دی على التسليم ایمانی پر وړو تسلیم کړی دی نو اصل زمونږ استدلال کې دی نو دا په اقوال او افعال د صحابه کرامو باندې نه په قول له هرقل باندې وبه قال حدثنا ابراهيم بن حمزه قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله ان عبد الله ان عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ويش اخبرني ابو سفيان بن حرب ابو سفيان بن حرب مالويلي رضي الله عنه ان هرقل قال له هرقل الملك الروم دلويلي سالتك هل يزيدون ام ينقصون كان ما سؤالك ليس واكيكي كميجي نبي الاسلام مرغري فزعمت انهم يزيدون تا خيال ومانك ليس واكيكي وكذلك الايمان حتى يتم درشان بايمان ده قال شيرا قرشي وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه أو تانا ما سؤاله كآية مرتد شوهده واپس شوهده يوتن سخطة لدينه كبدغن ددد دين بعد أن يدخل فيه پس ددينة وردن شوهده ددد دينك فزعمت أن لا نتا خيالك ودوشنا بيخصوك روزنا واپس كيبنا وهرقل ورلويك وكذلك الإيمان ودغشان في إيمان دين باني لإيمان اطلاق دين وإيمان يوششو ویدو شانت شان د ایمان د حین تخالط بشاشته القلوب کله چې ګډ وډ شي خوشالي داغي او واضح واله او انشراح داغي د زړه سره لا يسخطه احد بیا داغي سره دشمنی داغي سره کراهت څوک نه ساتي باقی د حدیث وضاحت او تفصیل په بدل وحی کې ذکر شوی هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك